Hello, everyone. Hello, everyone. Are you having a good time? I said, are you having a good time? All right. इस अगले गाने के लिए I need your help. क्या आप मेरे साथ गाएंगे? Will you join me? All right then, everyone. Let me see more hands up in the air. Come on, get them together. अब आप सब मेरे साथ गाइए. ऊपर करो मेरी लॉन्ड्री का एक बिल एक आधी पढ़ी नॉवेल एक लड़की का फोन नंबर मेरे काम का एक पेपर मेरे ताश से हार्ट का किंग मेरा एक चांदी का रिंग पिछले 7 दिनों में मैंने खोया कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया हंसा मैं और कभी खुद पे रोया प्रेजेंट मिली एक घड़ी प्यारी थी मुझे बड़ी मेरी जेन का एक पैकेट मेरी डेनिम की जैकेट हंसा मैं और कभी खुद पे रोया कैसे भूलूं सातवां जो दिन आया किसी ने तुमसे एक पार्टी में मिलवाया कैसा पल था जिस पल मैंने तुमको पहली बार देखा था हम जो मिले पहली बार मैंने जाना क्या है प्यार मैंने होश भी खोया दिल भी खोया कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया मैंने पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया एक लड़की का फोन नंबर मेरे काम का एक पेपर। Time, man.